سالی ئەم ئۆتۆکردنە نەبوو چی؟ زۆر درەنگە. قوتابیەکان وانەکانیان تەواو کرد و چوونە ژوورەکانی خۆیان. دەی وەرە یارمەتیم بەکارێکی زۆرمان هەیە ئەمڕۆ. لەسەر چاو خاتمۆلی. تۆ تەنها قسەت هەیە؟ بێڵاوەکانم پاکردەوە. خاتو لاڤینیا دڵخۆش دەبێ؟ ڕاستە. ژوورەکە برازێنەوە بەبێ دەنجی. بەڵێ خاتوو بێشن. لاڤینیا، ئێستاش تۆ واز بێنە، دەی بڕۆ جلەکانت بگۆڕە. بەڕێز دۆڤارش، هیوادارین ئامادە بیت. قوتابیەکان زۆر خۆشحاڵ دەبن. سالی، ئەمە بۆ منە؟ بەڵێ. دەهێنیتە ژوورەکەم، وانییە؟ بەڵێ. کەواتە لەگەڵ مۆرە، بڕۆ لە دوام. دەزانی ئەمڕۆ چ بۆنەیەکە؟ ئاهەنگی لە دایک بوونت ڕاستە؟ ڕاستە. کەمێکی تر دەست پێ دەکات ئاهەنگی لە دایک بوونم. بەڵێ. کەواتە دەبێ گوێم لێ بگری و یارمەتیم دەی کەچلەکانم داکەنم. چییە سالی؟ دەزانم تۆ ئێستا خزمەتکاری هەموو قوتابیەکانی. لەبەرەوە دەبێ ڕازی بی بەکارکردن لە لای من، وانییە؟ تۆ حەز بە بینینی من ناکەی. منش ئەو حەزە خۆشەی تۆ جێبەجێ دەکەم کە کار بکەم لە لای تۆ. ئەمە ڕاستە، بۆچی نا؟ یانی تۆ بەم شێوەیە ڕقت لێمە؟ بۆچی ئەوەندە ڕقی لەگەڵم؟ من ڕقم لێتە، من ڕقم لێتە. تۆ ڕازەکەی. دەکرێت کاتێک تۆ شاژن بوو لە پەیمانگا، هەندێک ڕق لە دڵی من دروست بوو بێت بەرامبەرت. ئەمە شتێکی ئاساییە. بەڵام ئێستا تۆ خزمەتکاری. بەڵام من بەرپرسیاری قوتابیەکانی پۆلم و لەم ژوورەدا دەژێم. ڕقم لێتە. لەبەرچی ڕقم لە خزمەتکارە؟ گوێ بگرێ ئێستا. تۆ خزمەتکاری لەم پەیمانگایە و خزمەتی هەمویان دەکەی. ئێستاش یارمەتیم دە بۆ گۆڕینی کراسەکەم. ماری، زوو بەدەی خێراکە. دەستم زۆر دێشی. من ناتوانم. بەڕاستی مناڵێکی گرینە چی؟ ئارمینگارد، دەی خێرا کار بکە بە خێرایی. ئەجینا دوا دەکەوین. بۆچی وا دەڵێ خۆمروا کار دەکەم؟ دەی زوو بەهەی بیعقڵ. بێگومان هەوڵ دەدەم. زۆر باشە، ئەوە باشە. سالی، پێم بڵێ من جوانم. بەڵێ، زۆر جوانی. باشە، ئێستا چی جوانترە؟ من یان تۆ؟ چی؟ دەی باجوێم لە وەڵامەکەت بێت. من ناتوانم جیاوازی بکەم. دەمەوێت وەڵامەکەم گوێلێ بێت لە دەمی خۆت. دەی پێم بڵێ. قەت بیرم لەوە نەکردۆتەوە کە جوانتر بم لە هیچ کەسێکی تر. تێگەیشتم. ڕاست دەڵێ. زۆر باشە. دەستم بگرە و یارمەتیم دە. ئەو ڕۆژە تۆ لەسەرەوە لەگەڵ ئارمینگارد و ماری ئاهەنگتان دەگێڕا بەنهێنی وە قسەتان بە خاتوو مێشن دەگوت وانییە گوێم لێ بوو دەتێنایە بەرچاوی خۆت کە خزمەتکاری شاژنی ئێستاش ئەم خەونە جێبەجێ دەکەیت من داوات لێ دەکەم خزمەتکاری من بی دەستت بێنە خان مەکان پیرۆزبایەکی گەرم ئاراستەی بەرپرسیاری قوتابیەکان دەکەین بەم بۆ نەخۆشەوە کە ئەویش ڕۆژی لەدایکبوونی خاتوو لاڤینیایە خاتوو مێشن هاوڕێ ئازیزەکانم زۆر سپاسی هەمووتان دەکەم بۆ سەرزانی ئەم ئاهەنگە جوانە نازانم چۆن بە چ شێوەیەک سوپاستان بکەم ئەم ئاهەنگە خۆشە دەبێتە بیرەوەریەک بۆ من بۆ ئێوەش جاریکی تر زۆر سوپاس یادی لەدایکبوونت پیرۆز بێت لاڤینیا زۆر سوپاس ئێستاش خان مەکان بە بۆنەی ئەم یادە خۆشەوە وانە ناخوێنین ئەمڕۆ بەخۆشی کاتەکانتان ڕابوێرن ئەوە دیاری منە سوپاس بۆ تۆ یادی لەدایکبوونت پیرۆز بێت ئێوە دیاری نادەنێ؟ باشە، ئێستا دەڕۆم. پیرۆزە. سوپاس. یادی لەدایکبوونت پیرۆز لاڤینیا. زۆر سوپاس ئارمینگارد. ماری. خاتوو مێشن داوای چاکەیەکت لێ دەکەم خاتوو لاڤینیا داوایەکە چییە پێم خۆشە سارێش بەشداری ئاهەنگەکەم کات چی خاتوو مێشن وەک دەزانی سالی هاڕەی خوێندنم بوو پێکەوە لە یەک پۆل بووین بۆیە دەمەوێت ئامادەی ئاهەنگەکە بێ زۆر جوانە لاڤینیا سالی پێویستە سوپاسی لاڤینیا بکەیت بەهۆی دڵباشی سۆز و بەزەییەکەی ڕاستە خاتوو مێشن سالی بەشدار دەبێت لە ئاهەنگەکەم زۆر سپاسم دەکەم پێویستی نیە دەکر خۆتمان دوو بکەی من بەکەمیش ڕازی دەبم لەبەرەوەی دەزانم باری ئابوریتان باش نییە ئەگەر بووکەکەش بێ هەر ڕازیم چیتا ڕازی نیت مەبەستت بووکەکەم ئیمیلیە بەڵێ لێت بەردەگرم ئیمیلی هەر ئەوە ماوە نا نا خاتو منشن دیارییەکی گەورە بۆ خاتو لاڤینیا هاتووە بەڕاست بەڵێ دەتوانین بهێنینە ئێرە وانە بەڵێ خاتو منشن مۆلی بهێنە ئێرە بەسەر چاو جیمس باوکم نردوویەتی بێگومان دیاری یادی لە دایک بوون تا دەبێت چی بێ خاتو منشن دەتوانم ئێستا بیکەمەوە بێگومان دەتوانی جیمس بۆی بکەوە بەسەر چاو خاتو منشن خاتو منشن دەکرێ ببینە گۆڕەپان و هەموومان یاری پێ بکەین بێگومان دەتوانن ئەمڕۆ ڕۆژی لە دایک بوون تا سالی بەڕاستی ئیمیلیایە دەتێ سالی نەکەی ئیمیلی بدەیتێ بڕۆن یاریان لەگەڵ بکەن ئەگینا لەگەڵتان تۆڕە دەبن سالی بڕۆم ئیمیلیم لێمە بە نا نا لێم ببوورە ئیمیلی بکەی ویکی من ناتوانم ئیمیلی بدەم بینم به هیچ کس اگر لبینیش به بلام نتوانم نیدمه تمگه ایمیلی استا نتوانم هیچ کارک جبا جب کم دیاری تویا بلام لافینیا تو زور براقی در جولی توا تو همیشه حالی با آتا تن راقی لگل سالی ها؟ لافینیا بی توا بی توا دی اما نه لافینیا شتگ ما بکی خود نبید لابینیا بیداروا بیداروا دی بیداروا بیداروا لابینیا بیداروا تکانکم لابینیا بیداروا لابینیا لابینیا امو که بیداروا بیداروا سالی بیدک من هموتان اما بوکاله یکی زور نشرینا خوشم نویستوا و نامویت ها؟ کاتله تو زور خوشویسته همی بوا ایمیلی چی تانه بو نارون من داروم بابروين تصاوري كلافين يا سالي دايا زور سباز ماري زور سباز ارمينغار ايميلي سالی، دزانم که تو کارکانت برده کوپیکی انجام داده ای زور سپازمان استاده ور بلام سالی، هرچیک روی دو، هرچیکت بسرهاد نابی کلده و به همید بی نابی خوین نکل لبیر بکی بسر چاو زور باشا، سالی ام کتیبت دادمه کل سر زمانی فرانسیه باش بی خوین و ای؟ زور سپاز دکم هم استاده ور دی سالی استاش بزید دلم خدا حافظ خدا حافظ خواهد لگم مامستا دوفرش منی لبیر نکرد بو و سوزو بسه یکی هوای که نوی پی بخشیم دوای مردنی باوچی با یک کمزر لجیانی دا بخدی آوری سالی دا بی خاتو منشن داوال سالی دا که بگره تو پولی خویندن با اما بستش دست دلی چینوی داداته آیا دا بی تنهین یک لدوای امکار بی؟